Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends about to hear. Γεια σας, γεια σας, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε, Δευτέρα και 20 ο Δεκέμβρης, άντε και στην τελική ευθεία προς τα Χριστούγεννα. Βέβαια θα μου πεις ποια Χριστούγεννα, εδώ πάμε για εκλογές, όχι για Χριστούγεννα. Καλά, μάλλον μέχρι τα Χριστούγεννα δεν προλαβαίνουμε. Αλλά άναψε λέει φωτιά, πήρε το πολιτικό σκηνικό, παιδιά, μετά την συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Έχουμε πλέον και επισήμως συζήτηση πάνω στο τραπέζι και ανοιχτά για εκλογές. Διότι το έθεσε, λέει, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είπε, παραιτηθείτε να έρθουμε εμείς να αναλάβουμε, να σώσουμε τη χώρα. Όχι έτσι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει, με αφορμή την μελέτη Τσιόδρα Λίτρα, με αφορμή τους σχεδόν 20.000 νεκρούς και ποιος ξέρει που θα φτάσει ο τελευταίος απολογισμός, και με αφορμή τις παλινοδίες αυτής εδώ της κυβέρνησης, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε την παραίτηση του Πρωθυπουργού και την διενέργεια εκλογών. Έγινε και το επεισόδιο με τον Γέρα Πετρίτη, ο οποίος μάλλον είναι η προσωποποίηση ενός συστήματος που διοικεί το Μαξίμου με αυτό το ύφος και το ήθος ακριβώς. Κάτι του είπε εκεί πέρα όταν έφευγε ο Τσίπρας, ώρα να πηγαίνετε κύριε Πρόεδρε, κάτι τέτοιο, και γύρισε ο άλλος και τον του ρίξε ένα μπερτάκι έτσι λεκτικό. Εν πάση περιπτώσει, αν νομίζετε ότι αυτά σας αφορούν περισσότερο από το τι γίνεται έξω στην κοινωνία την πραγματική, το τι γίνεται μέσα στη Βουλή, θα μπορούσαμε να συζητάμε για ώρες και να σας δώσω το ρεπορτάζ, όλο αυτό τώρα, το παραπολιτικό, το πολιτικό, τι υπόθηκε, τι δεν υπόθηκε. Δεν είστε στην κατάλληλη εκπομπή για κάτι τέτοιο. Δεν. Περισσότερο, δικαιώνοντας λίγο και τον τίτλο της εκπομπής, της πίσω σελίδες, θα ψάξω, θα προσπαθώ να κοιτάζω λίγο πίσω από τις λέξεις, που δεν είναι πάντα ο Αλέξης, τουλάχιστον ο συγκεκριμένος. Ο άλλος του είπε, θα είχε ενδιαφέρον, λέει, είναι μεγάλη πρόκληση, κάπως έτσι. Μεγάλος πειρασμός, είπε, είναι η διενέργεια εκλογών, για να έβλεπα, λέει, τον τρόμο στα μάτια σας, έχοντας τη σιγουριά ότι έχουν φτάσει πόσο μέχρι 15 μονάδες. Α, έχω να σας πω πολλά για τις δημοσκοπήσεις αυτών των ημερών, τουλάχιστον του Σαββατοκύριακου που πέρασε. Πάντως είμαστε, αυτό πρέπει να το παραδεχτώ κι εγώ, μπήκαμε μετά της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, μπήκαμε σε έναν αστερισμό εκλογών. Η δε του ΣΥΡΙΖΑ, η οπαδή εννοώ τώρα από κάτω γύρω γύρω, ξέρετε, συγκρατηθείτε λίγο, δηλαδή βλέπω ένα πανηγυρισμό που ζήτησε ο Αλέξης εκλογές. Είναι ο πανηγυρισμός έτσι περίπου σαν να τις έχουμε κερδίσει τις εκλογές. Παιδιά, ψυχραιμία, δηλαδή, ωραία, ζήτησε εκλογές, επιτέλους λέει τόπε. Βλέπω έτσι, τυχαίνει να έχω πολλούς φίλους στο χώρο αυτό, εννοώ στα social media κλπ. Και βλέπω έναν πανηγυρισμό περίπου σαν να τις πήραμε τις εκλογές, παιδιά. Τι να σας πω, μακάρι εγώ μαζί σας, αλλά ξέρω εγώ, μήπως λίγο έτσι να το δείτε λίγο πιο, γιατί έχει δουλειά ακόμα. Κόλμη Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες της Δευτέρας, όπως σας είπα, 20ης μέρας του Δεκέμβρη, και πίσωσελίδες.gr είναι το site, εκεί υπάρχουν και οι τρόποι επικοινωνίας και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και να ακούτε και τις προηγούμενες εκπομπές. Εκείνο το θεματάκι, τη μικρή εκκρεμότητα, τόση δά, μια μικρή εκκρεμότητούλα που είχαμε, αν θυμάστε, από την προηγούμενη εβδομάδα. Πού στο καλό, πού στα κομμάτια πήγε και παρέπεσε η μελέτη λίτρα τσιόδρα ή τσιόδρα λίτρα, όπως προτιμάτε. Ακόμα δεν το έχουμε λύσει και από ό,τι φαίνεται απάντηση δεν θα πάρουμε ποτέ. Εγώ έχω προτείνει να δείτε τα σπαμ στο Μαξίμου. Δεν βγήκε κανείς να απαντήσει στη Βουλή. Μήπως τα σπαμ, παιδιά, ήταν επιθύμητα. Μήπως κάπου. Ακόμα ψάχνουμε ποιος την πήρε τη μελέτη. Ο Μητσοτάκης είπε: εγώ δεν χρειαζόμουν καμιά μελέτη για να ενισχύσω κανενός επιστήμονα. Και το έριξε και κάπως έτσι ένα καρφί στο Σωτήρι για να ενισχύσω τις ΜΕΘ. Άλλο τι ενίσχυσε πραγματικά. Και ο Σκέρτσος φυσικά. Επίσης, αυτό το διδυμάκι Σκέρτσος Γεραπετρίτης είναι νομίζω το ύφος και το ήθος του Μαξίμου. Του συστήματος Μαξίμου, του συστήματος διοίκησης της χώρας πια, διότι αυτή είναι. Ο ένας ηρωνεύεται τον αρχηγό της αντιπολίτευσης και ο άλλος λέει δεν έχει καμία απολύτως σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε ο Πρωθυπουργός για τη μελέτη της Κιόδρα και μη μας ταπρίζεται στο τέλος. Κάπως έτσι η θέση, η στάση του κυρίου Σκέρτσου. Σας θυμίζω ότι αυτός προέρχεται από τον ΣΕΒ, τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, που γενικώς αυτό το τομείο μη μας κουράζεται με τώρα κάτι διεκδικήσεις, κάτι αυτά, κάτι εργατικά, κάτι αυτά. Τα είχε από τότε αυτό. Κάτι ο κόσμος, λαός λέει, υποφέρει. Να φάνε πάντα σπάνι. Δεν έχει ψωμί, λέει. Κάτι είναι λίγο μα Μαρία Ντουανέτα είναι ο Σκέρτσος σε αυτό το σύστημα. Συγγνώμη τώρα, δεν υπονοώ τίποτα άλλο. Αλλά είναι λίγο σε αυτή τη λογική, ρε παιδί μου, ότι όχου τώρα που κάθεστε και μας κουράζετε για μια μελέτη εκεί πέρα, ψωρομελέτη που μου κάποιος την έστειλε κάπου και χάθηκε στον δρόμο και εντάξει τώρα, άσε μίσυχο. Άσε μίσυχο, δηλαδή, σε αυτή τη λογική. Το άσε μίσυχο, δηλαδή, τι με ζορίζεις τώρα, τι με κουράζεις. Γιατί χαλάω φαιά ουσία και για να σου απαντήσω, κατάλαβες. Μια τέτοια απαξίωση είναι η φάση με τον κύριο Σκέρτσο. Έχω πάρει πολλά μηνύματα για την υπόθεση της μελέτης Λίτρα Τσιόδρα. Θα αφιερώσω το δεύτερο μέρος της εκπομπής, χωρίς να σημαίνει ότι θα φτάσει. Είναι πολλά και θα σας πω, έχουμε και ένα θέμα πια με τα μηνύματα. Καλό πρόβλημα, αλλά αρχίζουν να είναι πάρα πολλά τα δικά σας. Μέχρι τότε όμως, θέλω να σας πω ότι στα απόνερα αυτής της μελέτης, η κουβέντα, η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, ήταν στην ουσία κουβέντα για την υγεία. Για το πόσο μικρότερες είναι οι παροχές του προϋπολογισμού για την υγεία που λέει η αντιπολίτευση, για το πόσο μεγαλύτερες που λέει η κυβέρνηση. Και ξέρετε, το ψάξα λίγο γιατί λες, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα, ξέρετε, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να συμφωνούμε για τα νούμερα. Δηλαδή δεν σου απαντάει ότι καλός ή κακός κάναμε περικοπές, κάνουμε περικοπές στον καινούριο προϋπολογισμό για την υγεία. Σου λέει, μα δεν κάνουμε περικοπές, δίνουμε περισσότερα από ό,τι πέρυσι. Βρε αδερφέ, αφού εδώ τα βλέπω τα νούμερα και δίνεις λιγότερα. Ναι, λέει, άμα προσθέσεις και τα από εκεί και εκείνα τα δίπλα και τα από πάνω και τα από κάτω και βάλεις και τα ψιψιψίκια και τα ψωψωψόκια και βγαίνουν πιο πολλά από ό,τι πέρυσι. Ναι, αλλά πέρυσι δεν προσέθετε στα ψιψιψίκια και τα ψωψωψόκια και άρα αν είναι να τα προσθέτεις τώρα πρέπει να τα προσθέσεις και πέρυσι. Τι είναι τα ψιψιψίκια και τα ψωψωψόκια? Είναι άλλος κωδικός η χρηματοδότηση των νοσοκομείων, άλλος κωδικός γενικά οι δαπάνες των φορέων υγείας, άλλος και μπλέξεις με τους κωδικούς. Και δεν μπορείς να συμφωνήσεις. Προσέξτε να δείτε. Η αντιπολίτευση, θα σας δώσω εικόνα δηλαδή, τουλάχιστον τα νούμερα. Τώρα δεν κάθομαι να σας αναλύσω όλο αυτό, γιατί είναι και πάρα πολύ κουραστικό πράγμα. Αλλά από την συζήτηση που έχει γίνει ακόμα και στην Επιτροπή των Οικονομικών της Βουλής, πριν πάμε στην Ολομέλεια για τον προϋπολογισμό, από εκεί έχει φανεί ότι δεν συζητάμε για τα ίδια νούμερα. Έτσι, αν έχετε μια απορία, ρε παιδί μου, τελικά ενισχύθηκε ή δεν ενισχύθηκε η υγεία, ο τομέας της υγείας. Με τον καινούριο προϋπολογισμό, δηλαδή για το 22 θα δώσουμε παραπάνω ή παρακάτω χρήματα. Οι μεν λένε παραπάνω, οι άλλοι λένε παρακάτω. άντε να βγάλεις τώρα άκρη. Να σας πω τώρα, με βάση όσα λέει ο Σταϊκούρας, το 2020 λέει ξοδεύτηκαν 4.831 εκατομμύρια ευρώ. Το 2021 5.217 και το 2022 προβλέπονται 5.257. Άρα περισσότερα. Τι θέλετε τώρα? Ναι, λέει Αχτσιόγλου που είναι επικεφαλής στο οικονομικό κομμάτι, είναι, πώς το λένε, τομεάρχης στα οικονομικά. Και ήταν και εισηγήτρια. Ναι, λέει, βάζετε σε αυτά τα νούμερα και τα νούμερα όχι μόνο του Υπουργείου Υγείας αλλά και τις υπόλοιπες δαπάνες που δεν τις βάζετε στον προηγούμενο, τον προηγούμενο χρόνο, τον προϋπολογισμό. Και άμα τα αφαιρέσετε αυτά θα δείτε ότι τελικά βγαίνουν λιγότερα χρήματα και μάλιστα έχει και συγκεκριμένο αριθμό για το πόσο λιγότερα χρήματα και δεν είναι. Εγώ θυμάστε που σας έλεγα από την κουβέντα τότε με τα Ραφάλ ότι πηγαίναμε για 600 εκατομμύρια, τώρα είναι το νούμερο ακόμα μεγαλύτερο, είναι 820 εκατομμύρια λιγότερα σε σχέση με αυτά που δώσανε πέρυσι. It's raining men, δεν ξέρω για άντρες, πάντως λεφτά δεν βρέχει στο χώρο της υγείας. Υπάρχουν και 600 εκατομμύρια, έτσι να σας πω τώρα για τα του προϋπολογισμού, γιατί εσείς ακούσατε όλη την συζήτηση για το ποιος ζήτησε εκλογές, για το ποιος την είπε στον έναν, ποιος την είπε στον άλλον, πώς απάντησε στις προσβολές και λοιπά και τη φαγωμάρα, αλλά τελικά επειδή επιμένω και από την Παρασκευή ακόμα να ρωτάω, αφήστε και τη μελέτη, αφήστε τα όλα, αφήστε τα όλα. Τελικά λύσεις έχουμε για το χώρο της υγείας την ώρα που έχεις 20.000 νεκρούς και την ώρα που έχεις κάθε μέρα 150 ανθρώπους έξω από τις ΜΕΘ να περιμένουν να μπουν μέσα στη ΜΕΘ για να διασωληνωθούν? Και είναι ζήτημα και οικονομικό. Δεν είναι το φόρτε μου τα οικονομικά, ούτε έχω να σας κάνω κάποια ανάλυση. Σας μεταφέρω τι λένε τουλάχιστον τα οικονομικά επιτελεία, γιατί αυτό δεν βγαίνει και πάρα πολύ. Συζητάμε συνέχεια για το ποιος την είπε, ποιος ζήτησε εκλογές και κάτι τέτοια. Λοιπόν, τα 280 που περισσεύουν, είναι 820 είναι το σύνολο. Έχουν λέει και 600 εκατομμύρια που είναι σε έναν άλλο αστερίσκο του προϋπολογισμού που λέει, προσέξτε, έτσι και δεν πάνε καλά τα πράγματα με την πανδημία, έχουμε και άλλα 600 εκατομμύρια να τα ρίξουμε μες στην υγεία, αν δηλαδή δούμε να πεθαίνουν αβέρτα, άμα γίνουμε Μπέργαμο, θα ρίξουμε και άλλα 600 εκατομμύρια γιατί τα έχουμε στην καβάτζα αυτή. Καταλάβατε? Και άμα τα βάλεις αυτά, σου λέει η άλλη, από πέρυσι έπρεπε να έχεις υπολογίσει, γιατί και πέρυσι έδωσες παραπάνω χρήματα. Υπολογίζεις με τα περσινά λόγω κορονοϊού ότι είναι παραπάνω προϋπολογισμός ή χωρίς τα περσινά που έδωσες εκτάκτως και με ποιο νούμερο κάνεις τον υπολογισμό? Και σου λέω, πιάστε εγώ και κούρευτο τώρα, ήδη είμαι σίγουρος ότι δεν έχετε καταλάβει τίποτα από ό,τι λέω τόση ώρα. Η ουσία είναι ότι ουσιαστική ριζική στήριξη αυτού που λέγεται δημόσιο σύστημα υγείας για τον επόμενο χρόνο τουλάχιστον, για τον προϋπολογισμό του 2022, όχι, δεν υπάρχει και δεν θα έπρεπε κανείς να περιμένει τουλάχιστον με αυτή τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και δεν μου λέτε, με άλλη κυβέρνηση, δηλαδή άμα, να, λέει ο Τσίπρας, άντε φύγετε, για να έρθω και σε αυτό που έκανε τώρα το γκέλ μέσα στο Σαββατοκύριακο που συζητούσαμε συνέχεια. Είπε ο Τσίπρας, άντε φύγετε, εσείς να έρθουμε εμείς. Ωραία, ωραία. Για πείτε τώρα, πόσα. Πόσα ρε παιδί μου, δηλαδή εγώ θα περίμενα ένα συγκεκριμένο ποσό, ένα συγκεκριμένο αριθμό, μια συγκεκριμένη πολιτική που να λέει άκου να δεις φίλε μου, εγώ θα κόψω από εκεί γιατί μετρημένα κουκιά είναι. Θα κόψω από εκεί, θα κόψω από εκεί και τελικά αντί για τα πόσα σας είπα 5-700 που είναι για την υγεία για φέτος που λέει ο Σταϊκούρας, θα περίμενα να μου πεις, θα περίμενα να μου πεις ακριβώς πόσα λεφτά θα δώσεις εσύ για την υγεία. Δηλαδή άμα είναι να το κάνουμε πληστηριασμό, να το κάνουμε, να δούμε τι υπολογίζεις, τι υπολογίζει ο καθένας. Για πείτε. Εγώ λέω ότι έχω ένα κακό προηγούμενο. Επειδή εγώ ξέρετε έχω φάει ένα κόλλημα και με ανέχεστε και εσείς ελπίζω ακόμα και συνεχίζω να ρωτώ εκεί Ραφάλ και φρεγάτες ή νοσοκομεία και ΜΕΘ. Όταν σε αυτό το μείζον ερώτημα στα Ραφάλ έχεις πει ναι, στις φρεγάτες έχεις πει παρόν ως ΣΥΡΙΖΑ εννοώ τώρα, έχω μια υποψία μικρή ότι έτσι κι αλλιώς τα περιθώρια σου είναι πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή για να πας από τα 5.257, σε δις είναι αυτά που σας λέω τώρα, το ακριβές νούμερο για την υγεία για το 2022, να πας ρε παιδί μου πόσο, στα 5.357, στα 5.557 λέω εγώ. Πού μπορείς να πας? Δείξε μου έναν δρόμο, δείξε μου έναν άλλο δρόμο. Θα περίμενα μία πρόταση συγκεκριμένη. Δηλαδή αν ζητάς εκλογές με βάση τα θέματα της υγείας και τους 20.000 νεκρούς, περιμένω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για προσλήψεις, για διάθεση πόρων, για το πού ακριβώς θα φτάσουν. Να έρθω να σε ψηφίσω κι εγώ ρε αδερφέ. Να δω δηλαδή τι σου επιτρέπει το δημοσιονομικό πλαίσιο, τι σου επιτρέπει το μνημόνιο. Μην ξεχνάς ότι είμαστε μες στο μνημόνιο, το τρίτο δεν το ψήφισες εσύ, του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τέλος πάντων, ακόμα και μες στο μνημόνιο, δείξε μου έναν άλλο δρόμο, πες μου κάτι διαφορετικό. Και να έρθουμε εδώ να τα δούμε, γιατί εντάξει κάμια φορά την κάναμε την κολοτούμπα την πρώτη, εντάξει τα σκίζαμε αυτό τα νταούλια και λοιπά. Τώρα εδώ που ξαναζητάς και μου έρχεσαι και μέσα στη Βουλή και ζητάς ψήφο, πώς το λένε, ζητάς παρέτηση για να πάμε στην μόνη δημοκρατική λύση που είναι η ψήφος, συμφωνώ, των πολιτών. Έλα να μου δείξεις ένα πλάνο και έλα να μου δείξεις και πώς βγαίνει αυτό. Μακάρι να βγαίνει, αλλά έχω μερικές αμφιβολίες για την βάση της πολιτικής που επιβάλλεται στη χώρα. Να, αυτό έτσι κάπου εκεί λίγο με προβληματίζει. Γιατί άμα φτάσεις ξανά να μου πεις είχα αυταπάτες, θα έχουμε θέματα μετά. Θα έχουμε θέματα μετά, δηλαδή τώρα καταλαβαίνεις, μεγάλα παιδιά είμαστε. Πάντως εγώ δεν ανησυχώ καθόλου, διότι θα μας σώσει η σοσιαλδημοκρατία, παιδιά. Και αυτή η κουβέντα έγινε. Έχουμε και δημοσκόπηση για το πρώτο θέμα. Τι να σας πω, 15% έχει φτάσει το ΠΑΣΟΚ, παιδιά. Στις εκλογές πήρε 8, να ξέρετε, 8,1. Τώρα το δίνουν 15,2. Και αυτό το 0,2 είναι λίγο περίεργο και πονηρό. Έχω να σας πω μερικά πραγματάκια. Είναι μαγικό. Οι δημοσκοπήσεις, μιλάμε τώρα για τις ίδιες αυτές τις εταιρείες που δείχνανε πρώτο το Λοβέρδο στο ΠΑΣΟΚ, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε καθόλου. Δίνουν τώρα 15 μονάδες διαφορά τη Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ και 15% στο ΠΑΣΟΚ. Για να βγουν τα νούμερα να μαγειρευτούν κάπως έτσι όμορφα και ωραία, για να δείχνει σε έναν συγκεκριμένο δρόμο η διαδικασία και η θέληση των πολιτών για το παραπέρα, για την επόμενη μέρα. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, just can't agree. Higher as an ego, you're sick and bravo, damn way. Λοιπόν, ακούστε να παίρνετε μια ιδέα. 33% είναι Δημοκρατία. Έλαβον στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. 33%, 19,2% ο ΣΥΡΙΖΑ, 15,2% το ΠΑΣΟΚ. Εκτείναξη λέμε τώρα λόγω Ανδρουλάκη, λόγω αυτό κλπ. Και μετά πάμε 5,3% το ΚΚΕ, 4,6% η Ελληνική Λύση και 2,1% το ΜΕΡΑ από τα κόμματα που είναι μέσα στην Βουλή. Δεν σας διαβάζω παρακάτω. Όχ, παρακάτω έχει Κασιδιάρη, Έλληνες για την Πατρίδα, 1,3%, τρομάρα τους. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα μερικά πονηρά πράγματα που συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Καταρχάς, έχεις δύο αρχηγούς δύο ελληνικών κομμάτων να συμμετέχουν στη σύσκεψη του Ευρωπαϊκού, στην συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Είναι η μοναδική πατέντα, μοναδική πατέντα στην Ευρώπη, τουλάχιστον για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχεις από δύο διαφορετικά κόμματα εκπροσώπους εκεί. Ο ένας είναι παρατηρητής, ο Τσίπρας, γιατί δεν είναι ακόμα εντελώς σοσιαλιστής. Είναι λίγο, αλλά σοσιαλίζει. Και μαζί με τον Ανδρουλάκη που από το πρωί μέχρι το βράδυ μας μιλάει για τη νέα σοσιαλδημοκρατία κλπ. Αυτή καλέ του Πασόκ εδώ που μας έφερε χρηματιστήρια, πράγματα, ομόλογα, ξέρετε, δομημένα πράγματα, τι να σας λέω τώρα. Όλο αυτό είναι σοσιαλδημοκρατία που μας έρχεται. Ο ένας το λέει ανοιχτά, ο άλλος λέει είμαι και αριστερός, αλλά είμαι και λίγο σοσιαλδημοκράτης, είμαι παρατηρητής εκεί και πρέπει να φτιάξουμε αυτό. Αυτό λοιπόν είναι μια τάση που σπρώχνει στο βρείτε τα ρε παιδιά να τελειώνουμε με τη δεξιά. Αυτό τους λένε και οι σοσιαλιστές. Σας έχουμε εδώ και τους δύο. Και στη φωτογραφία κάθονται ο ένας στη μία μεριά και ο άλλος στην άλλη στην οικογένεια. Και μην τυχόν και τους πάρει καμιά, κάνα μάτι δίπλα-δίπλα. Αλλά είναι στον ίδιο χώρο ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα. Πήγανε και οι δύο μαζί στις Βρυξέλλες, γυρίσανε, ούτε στο αεροπλάνο λέει δεν μιλήσανε. Ούτε στο αεροπλάνο. Θα τα πούνε λέει μετά τις γιορτές, όταν θα συναντηθούν επισήμως κλπ. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, εδώ είμαστε εμείς. Περιμένουμε να μας σώσει η σοσιαλδημοκρατία, μην το συζητάτε. Αλλά η μία τάση είναι αυτή. Η άλλη τάση είναι του πρώτου θέματος. Θα σας πω τώρα. Λοιπόν, εξήγηση των ποσοστών που σας διάβασα πριν από το πρώτο θέμα. Κρατήστε ένα μαγικό νούμερο που είναι το 38%. Δεν μιλώ για την απλή αναλογική για τις πρώτες εκλογές, μιλάμε για τις δεύτερες, γιατί όποτε και να γίνουν θα είναι διπλές. Το 38% είναι εκείνο που με την ενισχυμένη αναλογική δίνει μια κυβέρνηση, οριακά τουλάχιστον, δίνει μια πλειοψηφία. Να σας θυμίσω ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει 39,85 και το 38 φτάνει για τους 151 βουλευτές. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο τα νούμερα. 33 η Νέα Δημοκρατία και 15,2 το Κινάλ, αφήνω το ΣΥΡΙΖΑ στην άκρη λίγο. Άκου να δεις τα 33 η Νέα Δημοκρατία και 15,2 μας κάνει 38,2. Ρε κάτι συμπτώσεις. Ρε κάτι συμπτώσεις, ρε πώς το έφερε, πώς πάει ο διάολος στο πόδι του και τους φτάνει ρε εσείς. Δηλαδή η δημοσκόπηση λέει ότι η Νέα Δημοκρατία με το Κινάλ Πασόκ, με αυτό που θέλει ο κόσμος σήμερα, κυβερνάνε μια χαρά. Τους περισσεύει και 1,2 έτσι για το γάμο του. Για πάμε στο άλλο σενάριο. 19,2 και 15,2 βγαίνει. Δεν βγαίνει, διότι κάνει 34,4. Δεν φτάνει, δεν φτουράει. Είδες, οι πολίτες δεν θέλουν αυτό για να τους κυβερνήσει. Δεν φτάνει για να βγουν, δεν φτάνουν τα νούμερα. Και του ΣΥΡΙΖΑ εννοείται το ποσοστό είναι πετσοκωμένο, γιατί το έχουν μεταφέρει όλο στο Κινάλ, αλλά έχουν μεταφέρει τόσο ώστε να μην βγαίνει. Ακόμα και αν βάλεις και το Βαρουφάκη, παρόλο που ο Βαρουφάκης όπου βρεθεί και όπου σταθεί ορκίζεται ότι δεν πρόκειται ποτέ με αυτούς να κάνει χωριό, εγώ σου λέω βάλ τους, γιατί αυτό το προοδευτική διακυβέρνηση μέσες άκρες περιλαμβάνει και αυτόν, τουλάχιστον τον φλερτάρουν. Βάλε και άλλο 2,1, είναι 36,5. Ούτε με αυτούς φύγει, ούτε έτσι βγαίνει. Εν τω μεταξύ του Βαρουφάκη το ποσοστό έχει πέσει πολύ από τις προηγούμενες την προηγούμενη δημοσκόπηση. Έχει πέσει μία ολόκληρη μονάδα από το 3,1 στο 2,1. Αν ήταν 3,1 μαζί με Κινάλ και ΣΥΡΙΖΑ θα έβγαινε εκεί στο 37,5,6 και θα ψιλομύριζε πάλι και δεν είναι καλό αυτό. Άρα το μόνο που βγαίνει για να κυβερνηθούμε παιδιά είναι Νέα Δημοκρατία Κινάλ. Αυτό λέει η δημοσκόπηση του πρώτου θέματος. Διάλειμμα.

Πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» «Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει». Πίσω σελίδες. «Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά». I see my redhead Miss Bed Tearshed Queen Be Miss Queen. Πίσω σελίδες .gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην Δευτέρα και 20 του Δεκέμβρη, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Καλή εβδομάδα σε όλους. Με αλλαγή πίστας, όπως λένε οι πολιτικοί αναλυτές πλέον, καθώς είμαστε στον αστερισμό του αιτήματος για εκλογές, το οποίο διατυπώθηκε σαφώς και εντόνως από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ήταν μόνο ο Τσίπρας που ζήτησε παραίτηση, ήταν και ο Βαρουφάκης που είπε «Έλα μαζί, Αλέξη, να κάνουμε πρόταση Μομφής». Εναντίον του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Τελικώς τίποτα από αυτά δεν έγινε, ωστόσο η κουβέντα πλέον έχει ανοίξει, λένε οι βαθιστόχαστοι πολιτικοί αναλυτές, και είμαστε στον αστερισμό των εκλογών και το θέμα συζητείται πια, είναι πάνω στο τραπέζι. Θα μου πεις, έτσι και κάναμε τώρα εκλογές, άσε ποιος θα κερδίσει, άσε τις δημοσκόπησεις, άσε το λίγο όλο στην άκρη αυτό. Πες μου κάτι. Έτσι τώρα με το χέρι της στην καρδιά, πες ότι τώρα έλεγε ωραία παιδιά, πάμε σε ένα μήνα εκλογές το Γενάρη. Βρε παιδί μου, με την πανδημία, με αυτό θα μου πεις τώρα, επειδή έχουμε την πανδημία 2 χρόνια τώρα, δεν θα κάνουμε εκλογές ποτέ? Όχι, όχι, προφανώς δεν λέω αυτό, αλλά είσαι σίγουρος ότι είναι καταλληλότερες συνθήκες τώρα να, δηλαδή θα μας έλυνε όλα τα προβλήματα? Όλο αυτό. Δεν είμαι στο σύνθημα των αναρχικών ότι αν οι εκλογές έλυναν τα προβλήματά μας θα ήταν παράνομες. Λέω ρε παιδί μου ότι πραγματικά τώρα, πραγματικά θεωρείς ότι αυτό που σου λείπει, ναι, ναι, μπορεί ο άλλος να απαντήσει, ναι, θέλω να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Και εγώ θέλω να φύγει. Αλλά δεν είμαι και σίγουρος ότι στην παρούσα φάση έχεις τη δυνατότητα, δηλαδή θα ήταν το πιο σόφρον να τα αφήσουμε όλα αυτά που συζητάμε τώρα, που είναι η μελέτη, πώς θα ενισχύσουμε τα νοσοκομεία, τι θα κάνουμε, πού γίνει. Και να πούμε, αφού δεν το κάνεις εσύ, άντε πάμε να κάνουμε εκλογές, να έρθει ο άλλος. Μετά θα κάνεις με απλή αναλογική εκλογές. Θα έρθουν δεύτερες εκλογές. Δηλαδή έχεις φάει. Εν τω μεταξύ θα πεθάνει ο κόσμος. Θα πεθάνει ο κόσμος. Θα 21, 22, 23, 24, 25 χιλιάδες νεκρούς. Εσύ θα κάνεις εκλογές. Κάτι δεν μου κολλάει. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Αυτό προσπαθώ. Θα μου πεις με ποιον άλλο τρόπο φεύγουν οι κυβερνήσεις. Γιατί από αυτή την κυβέρνηση δεν έχεις πια τίποτα να περιμένεις. Με ποιον άλλο τρόπο φεύγουν? Με εκλογές. Ναι, πότε? Πρέπει να βρεθεί και ως κοινωνία να είμαστε σε ένα σωστό timing. Ξέρω εγώ ρε παιδί μου, δεν είμαι σίγουρος ακριβώς ότι είναι το καταλληλότερο. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Αλλά θα μου πεις και ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω. Ο άλλος τη ζήτησε, ο άλλος τη αρνήθηκε και του είπε και μάλιστα κάτσε καλά γιατί μπορεί και να τις αυτό και θα έχεις τρόμο στο βλέμμα σου μετά. Και του είπε και άλλος, άντε ρε αν σου κοτάει κάνε τις εκλογές. Και είμαστε σε αυτόν τον αστερισμό και περνάμε παιδιά μια χαρά, τι υπέροχα σας λέω, ζάχαρη τώρα. 19.891 είναι οι νεκροί, τουλάχιστον μέχρι τον τελευταίο απολογισμό, μέχρι την Κυριακή το βράδυ, μέχρι χθες. There, to ponder the cosmic verities, sail above the blue and see the stars. With him, he took his sweetheart Nell, and together they danced buoyantly above the blue, until one sad day, she was lost to him, and so he's still there today, searching, seeking, in his marvelous red balloon. The other night I had a dream you came to me so it seemed. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα για το πώς ακριβώς οι δημοσκοπήσεις φαίνεται να προωθούν κομματάκι τον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ Παύλα Κινάλ γενικώς σε ποσοστά που ούτε τα είχαν ονειρευτεί στο, εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη και στα Πέριξ γραφεία. Θα μου πεις γιατί το αποκλείς, είναι και η συγκυρία, είναι οι εκλογές, καινούριο πρόσωπο κλπ. Γιατί? Γιατί επειδή δεν βρήκανε του Λοβέρδου το ποσοστό που τον βγάζανε πρώτο, ατυχία, έτυχε ρε παιδί μου, δεν αυτό. Εντάξει, θα μου πεις, έχεις αποδείξεις ότι αυτό που σου φαίνεται περίεργο, ότι το μαγικό νουμεράκι 38 συμπληρώνεται στη δημοσκόπηση του πρώτου θέματος με τη Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ και έχεις και ένα κόμμα δύο να περισσεύει έτσι για ασφάλεια, ενώ με όλο τον άλλο συνδυασμό δεν βγαίνει? Σου φαίνεται και αυτό σύμπτωση? Μάλλον σου φαίνεται περίεργο, μπορεί να είναι σύμπτωση. Ότι αυτό έδειξε ρε παιδί μου, αυτό δείχνει ότι θέλει ο λαός, εσύ τη ζόρι τραβάς ως εκπομπή. Εντάξει παιδιά, εντάξει, κανένα ζόρι, κι εγώ. Μόνο που έχω μια υποψία και ξέρετε καμιά φορά τουλάχιστον έχει μια αξία. Να το έχεις πει εδώ από το μικρόφωνο, για να δεις ρε παιδί μου, μπορεί καμιά φορά και να σε επιβεβαιώσουν οι εξελίξεις και τα πράγματα. Έτσι και ο Ανδρουλάκης πάρει λίγο κάτι τη θέση, γιατί ακόμα είμαστε στα στρογγυλά, η σοσιαλδημοκρατία θα μας σώσει κλπ. Εντάξει. Πήγε στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και έκανε παρέμβαση, λέει, για τα θέματα της Τουρκίας, και αυτό ανώδυνο, ξέρετε, εκεί συμφωνούν όλοι να επιβληθεί περιορισμός στις πωλήσεις όπλων από τις ευρωπαϊκές χώρες προς την Τουρκία, φωτογραφίζοντας την Ισπανία. Αυτό που εντωμεταξύ έχει και η Ισπανία σοσιαλιστή, ήταν εκεί και ο σοσιαλιστής που συνέχισε τις προμήθειες του Ραχώη προς τον Ερντογάν. Αλλά τέλος πάντων μην τα πολυμπλέκω όλα μαζί, στο σοσιαλιστικό κόμμα, ακόμα και στον προϋπολογισμό εδώ που μίλησε, βρε παιδί μου, ένα πράγμα λίγο έτσι, ναι, αυτό, το κοινωνικό αυτό, δείχνει προστασία, ναι. Για πες μου λίγο σε παρακαλώ, μόλις θα δείξει μία κλωστή να τραβηχτεί από τα λόγια του Ανδρουλάκη που να δείχνει, αν ακούσετε για παράδειγμα κάτι που να λέει αντιδεξιό μέτωπο, αυτό τον καλεί ο Τσίπρας να φτιάξουν, οπ, σου λέει εδώ αυτός πάντα βρει με το ΣΥΡΙΖΑ, θα δείτε πως θα αρχίσουν να πέφτουν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Μόλις πει προοδευτικό πρόσημο, ίσως σε, δηλαδή υπάρχουν μερικές μαγικές λεξούλες που μόλις τις ακούει το κοινό του ΠΑΣΟΚ, χρακ, στις δημοσκοπήσεις μετά COVID, αν πάει προς τα εκεί. Όσο ο Ανδρουλάκης παραμένει άχρωμος, άοσμος και άρα πιθανός συνεργάτης και της Νέας Δημοκρατίας, πόσο μάλλον δε έτσι και πει τίποτα που να ικανοποιούν το αντισύριζα μέτωπο, αδείς θα τον βγάλουν κυβέρνηση πάνω από το Μητσοτάκη αυτή, γιατί καμιά φορά μπερδεύονται και με τα ποσοστά, του δώσουν κανένα 60% να τελειώνουν, να βγει ο Ανδρουλάκης πρωθυπουργός. Εδώ είμαστε και θα τα δείτε τα παιχνίδια αυτά με τις δημοσκοπήσεις. Μακάρι, ξέρετε, καμιά φορά δεν είναι η επιβεβαίωση του ομιλούντος, του ραδιοφωνικού παραγωγού, ο αυτός σκοπός. Δηλαδή όταν λέω μακάρι ρε παιδί μου να διαψευστώ, καμιά φορά ξέρεις, λες, εντάξει τώρα το λες έτσι, αλλά από πίσω χεράκια καλές, καθίστε να δείτε τώρα τι θα γίνει, θα έχω εγώ δίκιο. Αλήθεια το λέω μακάρι να διαψευστώ με τις δημοσκοπήσεις, γιατί οι δημοσκοπήσεις δυστυχώς είναι ένα εργαλείο χειραγώγησης πια, έχει φανεί άπειρες φορές σε αυτή την χώρα τουλάχιστον και όχι μόνο, και εδώ το πράγμα φαίνεται να υπάρχει, σε αυτό το πράγμα φαίνεται να υπάρχει ένα ωραίο μαγειρεματάκι, να το πω έτσι κομψά και διακριτικά. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε, θα το δούμε. Κοντή γιορτή. Ήδη μπήκαμε στον αστερισμό των εκλογών. Θα δείτε τώρα δημοσκοπήσεις, χαμός θα γίνεται. Λοιπόν, έρχομαι στα μηνύματά σας, τα οποία είναι πολλά. Σας είπα, έχουμε ένα μικρό, καλό μεν, αλλά πρόβλημα. Τουλάχιστον για το τρίμερο. Εντάξει, ξέρω ότι είναι και λίγο φορτισμένες οι μέρες αυτές, ειδικά με τη μελέτη Τσιόδρα. Έχετε να μου πείτε πάρα πολλά. Νιώθω υποχρέωσή μου να μεταφέρω όσο γίνεται περισσότερα στον αέρα της εκπομπής. Αλλά να σας πω την αμαρτία μου, έκατσα από Παρασκευή βράδυ όσα έχουν έρθει μέχρι Κυριακή βράδυ και έχω φτιάξει ένα κείμενο Word εδώ μπροστά, είναι 9 σελίδες και 3.077 λέξεις. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι τρεις εκπομπές μόνο για να διαβάσω μηνύματα, δεν γίνεται. Μάλλον πρέπει να βρούμε έναν τρόπο κάπου να είναι δημόσια αυτά, γιατί είναι σε mail, είναι στο Messenger, είναι σε Facebook, είναι στο Twitter και κάπως όλα αυτά πρέπει να μαζευτούν. Αυτό δεν είναι δικό σας, είναι δικό μου θέμα, να σας προτείνω κάτι συγκεκριμένο, τουλάχιστον να είναι και δημόσια, να φαίνονται έξω. Αλλά θα το λύσουμε αυτό, θα δούμε. Αυτό είναι τεχνικό κυρίως κομμάτι. Πάμε λοιπόν, λίτρας τσιόδρας. Οι δύο στάρ της προηγούμενης εβδομάδας, ο λίτρας να σας υπενθυμίσω ακόμα, δηλαδή καλά ο Μητσοτάκης, καλά ο Σκέρτσος, καλά ο Γεραπετρίτης, καλά όλοι αυτοί. Ο λίτρας, νέος επιστήμονας, τον είδα και στην τηλεόραση, ένας άνθρωπος που αυτό δουλεύει και στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, αλλά είναι λίγο, άρα είναι λίγο πιο έξω από τα δικά μας εδώ. Βρε παιδί μου, ακόμα δεν μας έχει πει το όνομα του παραλήπτη του email. Δηλαδή καταλαβαίνω τους άλλους που το κρύβουνε. Κάποιος τον ρώτησε και μου το στέλνει ένας φίλος εδώ και ξεκινώ από αυτό το μήνυμα. Κάποιος τον ρώτησε σαν να μας κρύβεται κάτι. Και λέει αν ήταν στην Αμερική ένας επιστήμονας δεν θα ανησυχούσε αν η μελέτη του γίνεται αντικείμενο πολιτικής διαπραγμάτευσης, πολιτικής αντιπαράθεσης και θα τα έδινε όλα στη φόρα και που το έστειλα και λοιπά και αυτό. Και του λέει ο Λίτρας, ναι αλλά αυτός θα ζούσε στην Αμερική όχι στην Ελλάδα και προφανώς κάτι θέλει να πει. Μου το στέλνει ο φίλος ο Αντώνης ο Κατσιάνος. Θυμάμαι λέει που αναρωτιόσασταν γιατί δεν λέει σε ποιον το παρέδωσε, επειδή ζει στην Ελλάδα δεν λέει σε ποιον το παρέδωσε. Να σου πω κάτι όμως φίλε Αντώνη και να σας πω και γενικώς. Δηλαδή φτάνει ρε παιδί μου το παραμυθάκι, αν είσαι και επιστήμονας, τι να πω τώρα, ξέρω εγώ, υπάρχει και μία υστεροφημία, υπάρχει και μία, μάλλον μία αίσθηση ευθύνης προς την κοινωνία, δεν την νιώθεις αυτή. Να πεις ξεκάθαρα παιδί μου, πού το έστειλες και να βγει αυτός που θα του πεις ότι το έστειλες, να πει εγώ δεν το πήρα ποτέ και να μας δώσεις, δηλαδή γιατί είναι τόσο δύσκολο αυτό και γιατί συζητάμε, η εισαγγελική έρευνα λέει ξεκίνησε. Η εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε, ή μάλλον εντάσσεται μέσα στην εισαγγελική έρευνα για τις καταγγελίες του Γιαννάκου, της Ποεδίν, της ΟΕΝΓΕ, θυμάστε για τις VIP ΜΕΘ, μέσα εκεί εντάχθηκε και η μελέτη Τσιόδρα Λίτρα και ψάχνει τώρα και ο εισαγγελέας να βρει που στο καλό πήγε αυτό το email και έχεις και τον, έχεις αυτόν που το έστειλε και δεν σου λέει, σου λέει στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Εγώ θα με συγχωρήσετε αλλά δεν είμαι εκεί. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα μου πεις τώρα τι θες, να φάει το κεφάλι του άνθρωπος να βγουν να τον... Υπάρχει τέτοια απειλή. Είμαστε... Δεν έχω καταλάβει. Μου το εξηγεί αυτό ο φίλος ο αφελής και θα πάω σε αυτό το μήνυμα για το πώς ακριβώς λειτουργεί η όλη αυτή η διαδικασία. Μου λέει ο φίλος ο αφελής, που κάνω καθόλου αφελής δεν είναι, έτσι προσυπογράφει, γι' αυτό το μεταφέρω. Μου λέει αυτή η μελέτη εμένα, μου λέει, επειδή αυτονόητα πράγματα λέει, μου μοιάζει περισσότερο με μία διαδικασία που γίνεται σαν μια πραγματογνωμοσύνη που γίνεται σε ένα δικαστήριο. Έχει επίσης νόημα... όταν ένας δημόσιος υπάλληλος έχει κάποιες ενστάσεις με τις αποφάσεις που λαμβάνει ο οργανισμός στον οποίο δουλεύει και σου λέει κρατάω μια πισίνη, θέλει να έχει το κεφάλι του ήσυχο και αν προκύψει κάποιο πρόβλημα και αρχίσει να ερευνάται το θέμα, τότε αυτός θα έχει εξασφαλίσει ότι δεν θα έχει κάποια ευθύνη γιατί θα έχει εγγράφως δηλώσει τις ενστάσεις του και έτσι δεν θα μπορεί να τον κυνηγήσει κανείς. Έχει μεν το ακαταδίωκτο ο Τσιόδρας, αλλά επειδή σας έλεγα και εγώ, νομίζω είναι στην ίδια λογική αυτό που λέει ο φίλος, ότι βρε παιδί μου, θέλει να είναι και λίγο, δεν θέλει να κάνει τον αυτοφοράκια μιας κυβέρνησης που μπορεί αύριο μεθαύριο να βρεθεί υπόλογη και χοντρά υπόλογη για 21.000 νεκρούς θα έχουμε από ό,τι φαίνεται μέχρι το τέλος του χρόνου. Λοιπόν και δεν ξέρεις πού θα φτάσει, πόσο θα γράψει το κοντέρ τελικά. Λοιπόν ο Τσιόδρας δεν προσφέρει τίποτα, μου λέει, στην επιστήμη. Αυτά είναι δεδομένα για την επιστήμη. Δηλαδή, αυτή η επιστημονική μελέτη δεν είναι για την επιστήμη. Δηλαδή, λες στους επιστήμονες ότι χρειάζεται να έχω γιατρούς της ΜΕΘ και χρειάζεται να είναι εντός ΜΕΘ διασωληνωμένοι. Δηλαδή, πήγες στην επιστημονική κοινότητα να πεις αυτό. Δηλαδή, έχει ένα δίκιο. Δείτε το λιγάκι. Δεν είναι μια επιστημονική μελέτη που λέει για ένα φάρμακο καινούριο. Είναι μια επιστημονική μελέτη που κοιτάει προς την κοινωνία και την πολιτική. Νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό. Και σου λέει, εγώ τα έχω πει, ορίστε, έχω στείλει, να τη μελέτη μου, ακόμα και γι' αυτό έχει σημασία το ότι δημοσιεύεται έστω και τώρα, και ευθύνη δεν φέρω. Εγώ τα είπα, εσείς δεν τα κάνατε. Και μοιάζει λίγο έτσι σε μια δικαστική διαδικασία να απαντάει, έστω και αν δεν έχει ξεκινήσει καν οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία. Συμφωνώ, είναι μια διάσταση που μου την περιγράφεις και μου λέει μάλιστα, επειδή έχω εμπειρία, λέει, έχω και συγγενή που δουλεύει σε διοικητικές υπηρεσίες τέτοιων οργανισμών, έχω δει αρκετές φορές να συμβαίνει, μου λέει, κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνει ο κύριος Τσιόδρας, μου λέει, ο αφέλης. Και όπως βλέπετε, καθόλου αφέλης δεν είναι όντως. Ο Στέλιος Μάμαλης που μου γράφει από το βροχερό και χειμωνιάτικο Ρέθυμνο, ώρα καλή, μου λέει ότι δεν πρέπει να μας διαφεύγει ποτέ ότι ο επιστήμονας είναι και άνθρωπος. Έχει πολλά χρόνια πίσω σπουδών και δουλειάς, αλλά είναι και ναών με οικογενειακές καταβολές, πολιτικές απόψεις, φιλοδοξίες, φανερές και μύχιες πλευρές. Το πέρασμά μου από τα πανεπιστημιακά θρανία, λέει, μου έδωσε να καταλάβω πολύ καλά. Σπουδάζοντας και σε μεγάλη ηλικία μάλιστα, συνάντησα ανθρώπους που τιμούσαν το έργο τους και την επιστήμη τους, αλλά συνάντησα και ανθρώπους οι οποίοι είχαν στήσει ένα καθεστώς ευνοιοκρατίας εντός των σχολών. Επιστήμονες σημαίνουν επιστήμονες και είδε. Άρα λοιπόν, ο επιστήμονας δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο είναι, πώς να σας το πω, θέσφατο, αυθεντία. Ο καθένας έχει και τις προσωπικές του δεσμεύσεις και φιλοδοξίες, και είναι πολύ προφανές αυτό. Επίσης, άλλο μήνυμα που πήρα, μου γράφει ότι ενδεχομένως ο Τσιόδρας και ο Λίτρας να είναι και σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, γιατί αν δεν είναι, μαύρο φίδι που τους έφαγε, διότι δεν πρόκειται να ξαναδούνε ποτέ, πόρους και κονδύλια για την ερευνητική τους καριέρα. Αυτό μου το γράφει η φίλη, καινούργια φίλη στην παρέα, Άντζι Ελ, αν το λέω σωστά. Αν δεν τα έχουν κάπως συμφωνημένα Τσιόδρας και Λίτρας, μόλις αυτοκτόνησαν σε εισαγωγικά την ερευνητική τους καριέρα. Δεν παίζει έρευνα χωρίς κονδύλι. Άρα για τέτοιους κλάδους δεν διαφέρει πολύ από τη φυσική αυτοκτονία. Ας το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι αν δημοσίευαν τέτοια έρευνα χωρίς πολιτική έγκριση, θα είχαν εξαφανιστεί. Αν δεν τα έχουν συμφωνημένα, που κάπως δυσπιστώ, γιατί τα έχω μαζεμένα του κάθε Τσιόδρα, μου γράφει, που συνεντέλεσε στο να μπει η επιστήμη ακόμα περισσότερο στο πεδίο μικροπολιτικής αμφισβήτησης. To sink, they're digging on the water while they pass around drinks. Too busy to notice the whole structure's unsound. Wearing their illusions like a dislodged crown. The band's on the deck playing boldly on water's head on a cello. Και ο Χρήστος φυσικά. Ο Σωτήρης λέει, ένιωσε θλίψη μόνο γιατί θα προτιμούσε η μελέτη του να διαβαστεί και μετά να τρέξουμε ανέμελοι σε καταπράσινα λιβάδια ή έστω στα τζάμπο και στα μολ. Τουλάχιστον ο Λίτρας δημόσια και με περιστατωμένα επιχειρήματα, αλλά και με λίγο πιο κοφτερή γλώσσα, έβαλε Γκάγκα και Μαγιορκίνη στη θέση τους. Αν κατονόμαζε ευθέως και το ανώτατο επίπεδο, θα προσέφερε χρήσιμη υπηρεσία. Ο Σωτήρης μέχρι στιγμής ανοιχτά δεν ένιωσε θλίψη που συνάδελφοί του από το ίδιο Υπουργείο τον μείωσαν. Δεν ένιωσε θλίψη που ο προϊστάμενός του, δίκην κορυφαίου επιστήμονα, τόνιζε με έμφαση, δεν περίμενα καμία μελέτη κανενός καθηγητή, και πολύ νωρίτερα από τη δήθεν παράδοση της μελέτης στην κυβέρνηση, όχι στο Μέγαρο Μαξίμου. Θλίψη και παρακμή, κύριε Σωτήρη, γράφει ο Χρήστος, είναι να σε υποστηρίζει ουσιαστικά μόνο ο πρετεντέρης, μπουρδολογώντας αμήχανα ότι δεν είχες που πιο πάνω να παραδώσεις. Δεν τα λέει φυσικά επειδή σε αγαπάει, σε υποστηρίζει, αλλά επειδή και αυτός είναι εργαλείο. Θλίψη προκαλεί ο εξευτελισμός που ανέχεσαι, σε σημείο που να αυτοεξευτελίζεσαι κι εσύ με τα ίδια σου τα λόγια. Βεβαίως και ευθύνη έχει και ο Τσιόδρας. Όμως καλώς έχει το ακαταδίωκτο. Η όποια καταδίωξη θα έπρεπε να αφορά αυτούς που ψηφίζονται για να κυβερνούν. Για αυτούς όμως έχει φροντίσει ο μεγάλος Μπένι, ο Βενιζέλος εννοεί, με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, αλλά και όσοι ακολούθησαν και δεν άλλαξαν το τερατούργημά του. Περί κουρουμπλή, και αυτό ήταν ένα θέμα της προηγούμενης εβδομάδας. Είχα λέει την ίδια σκέψη σε ό,τι αφορά τα του κουρουμπλή, μου γράφει ο Χρήστος. Αυτό που έλεγα και εγώ, ότι δεν με αφορά, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το θέμα είναι όμως ότι οι 130 νεκροί μιας μέρας και η μελέτη Τσιόδρα παίζουν εξοραϊσμένα, εννοείται, ανάμεσα στα αθλητικά και τον καιρό. Οι δολοφόνοι όμως, που είπε ο Κουρουμπλής, θα παίξουν πρώτη είδηση με το κατάλληλο περιτύλιγμα ώστε να δημιουργηθούν κλίμα και εντυπώσεις. Και επίσης μου λέει ο Χρήστος ότι και ο Κουρουμπλής έχει υπηρετήσει το σύστημα υγείας και ως υπουργός και ως γενικός γραμματέας παλιά του Υπουργείου Υγείας επί ΠΑΣΟΚ, και τότε πέθαιναν εκτός μέθα ασθενείς, οπότε δεν είναι και το πιο άμεμπτο και άσπυλο πρόσωπο σε ό,τι αφορά την διαχείριση του τομέα της υγείας. Γι' αυτό το ίδιο θέμα, για τη φράση του Κουρουμπλή περί δολοφόνων, ο Γιώργος Σακελάρης μου γράφει: «Με λύπη, λέω, το μέγεθος της αλήθειας είναι πάντα μεγαλύτερο από το μέγεθος του λόγου. Ουδής λόγος ευγενής ή αγενής δεν είναι πάνω από τον θάνατο. Την αλήθεια του θανάτου, σε όποια γλώσσα και να την πεις, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Όταν μιλά ο θάνατος των 100 και πλέον νεκρών καθημερινά, την αλήθεια αυτή, σε όποια γλώσσα και να την πει κανείς, τίποτα δεν αφαιρεί από την σκληρή πραγματικότητά της». I'll take the legs from some old table. I'll take the arms from some old chair. I'll take the neck from some old bottle. And from a horse I'll take the head. Και λέει προς τους συντρόφους, μάλλον εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, τον θάνατο σύντροφοι, είτε χαμό τον μπει κανείς, είτε φυγή από τη ζωή, είτε αποδημία, η αλήθεια είναι μία, ένα και το αποτέλεσμα. Καμία λέξη και καμία φράση δεν περιγράφει καλύτερα την αλήθεια από την ίδια την πραγματικότητα. Για τους υγειονομικούς μου γράφει και ο φίλος ο Στάθης ο Σιμιανάκης. Εξειδικευμένο προσωπικό δεν πήραν. Στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, οι συμβασιούχοι που έφεραν είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα βοηθοί νοσηλευτών και διοικητικοί γραμματείς. Και σύμφωνα μάλιστα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, το δώρο τελικά θα μοιραστεί σε όλους τους υγειονομικούς, ακόμα και τους διοικητικούς που δεν είχαν καμία σχέση με την πανδημία, όμως θα είναι ίσο με το ίμιση του βασικού μισθού και όχι των καθαρών αποδοχών. Και εκεί δηλαδή μία μικρή κομπινούλα για να είναι μικρότερο το ποσό. Και πολιτικά και επικοινωνιακά αυτό έχει ήδη βαφτιστεί ως δώρο ανταπόδοσης για την μεγάλη προσπάθεια των υγειονομικών, ακόμα και αυτών που ήταν στα γραφεία. Ο φίλος ο James Παχνής μου γράφει, τα βλέπω, τα λες, τα λέμε, τι να πούμε, έχω μείνει, λέει, στην μικρή Όλγα, Θυμάστε το περιστατικό με το παιδί, την 8χρονη, στην πόρτα εκεί στους Μήλους Σαραντόπουλου. Εκείνη η εκπομπή, μου λέει, ήταν φρίκι. Το σκηνικό είναι φρικτό από μόνο του. Όσο για τον COVID, περίμενε, μου λέει, μέχρι να τελειώσει. 50.000 θα φτάσουν οι νεκροί, ειδικά με τη γεωμετρική αύξηση που την χαρακτηρίζει. Και επίσης, μου λέει, κάθε μήνα και 2 γυναικοκτονίες. Έτσι, γιατί μπορούν. Πάλι καλά, μου λέει, που έκλεισες με post-modern jukebox. Υπάρχει και κάποιος που προσέχει τις μουσικές. Τρομερή εκτέλεση, μου λέει, έτσι να ξεφύγω λίγο από τη μαυρίλα που έχει πέσει σε όλους μας. Αυτά σας χαιρετώ, δεν προλαβαίνω να διαβάσω άλλα, σας είπα είναι αρκετά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίως γιατί είναι και αρκετά και είναι και μεγάλα μηνύματα που έχουν να πούν πάρα πολλά πράγματα και πολλές φορές και καλύτερα, σας το ομολογώ, καλύτερα και από αυτά που έχω να πω εγώ. Θα βρούμε έναν τρόπο για να δημοσιοποιούνται τα μηνύματα αυτά, θα το συζητήσουμε ξανά. Καλή συνέχεια προς το παρόν, να προσέχετε και έξω, θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Mi corazón, dime que por qué te hago yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón, me estás dando. Spread your wings on fire high, carelessly like a butterfly. Never think of fire.